Kdy pasmo vedr dostaje, moc nezjavej, noc netrvaje. Dzień dobry Państwu, 22 lipca, na zegarze 4. Coś mi świta. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa bardzo ciepło, serdecznie, wakacyjnie, urlopowo, letnie, lipcowo i nie wiem jeszcze jak. Na pewno z wielką radością do godziny 6:00 dziś coś mi świta. Pierwsze w tym tygodniu wydanie tej audycji. Halina Leszczyńska przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. No i po drugiej stronie mam nadzieję, że Państwo... Myślę, że jeżeli chodzi o słońce, nie mamy się co dzisiaj martwić. Mówię o tych wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Dalej nie sięgam, jeżeli chodzi o aplikacje z pogodą. Więcej informacji od godziny 6:00, co godzinę i co pół godziny nawet rano, serwisy informacyjne. 32, ja mogę tylko takie hasło powiedzieć. Myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi. To tyle a propos meteowątku, bo tutaj muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. A ona będzie różna dzisiaj do 6:00. Póki co 4:10. To ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Mama tu już. I ten prystynek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że pamatuję. Halo, to my, trójka, w poniedziałek 22 lipca, coś mi świta. No, to jest, myślę, że już najlepsza pora, najlepsza ze wszystkich, jaka może być, kiedy powiem Państwu, że kontakt ważnym elementem naszych spotkań porannych jest, był i będzie. O, w takiej kolejności wspomnę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ta forma naszego pisania chyba najbardziej popularna. michał.grabkowski@polskieradio.pl, chociaż też są media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli Państwo z nich skorzystają. No to może proszę się dzisiaj chwalić, gdzie Państwo są na urlopie, są urlopowicze z nami, chociaż z drugiej strony, jak ktoś jest na urlopie, to o 4:14 pewnie przewraca się na drugi bok. Nic, będę czekał na wiadomości i serwował Państwu muzykę. Ta teraz z podwórka polskiego. My też... O właśnie, my też jesteśmy rock'n'rollowcami, ale nie pijemy taniego wina i na pewno nie będziemy Państwu mówili, aby takie tanie wino pić. Będziemy serwowali muzykę do godziny 6, Róże Europy, czyli klasyka polskiej piosenki rockowej, klasyka polskiej piosenki alternatywnej. No i właśnie z taką szufladą teraz dla Państwa, z taką muzyką szufladę teraz dla Państwa otworzyłem. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił. Już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Zastanawiam się, czy ja muszę słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawiać tytuły utworów, które właśnie wybrzmiały. Może nie, na pewno nie, no ale z racji pełnionych obowiązków mikrofonowych powiem. Seks Bomba, Halo to ja, Róże Europy, Rock'n'Rollowcy, no i przed chwilą spotkanie z zespołu Sztywny Pal Azji. Cześć, nie wszyscy są na urlopie, pisze pan Michał. Dolnośląskie melduje się o poranku. Pozdrowienia dla wszystkich porannych ludzi. I oczywiście kierowcy autobusu z Dąbrowy. Start na Lubelszczyznę na kolejny tydzień pracy. No tak, mają dzisiaj... Znaczy prosiłem, aby pisali Państwo z urlopów, no ale rzecz jasna, nie każdy na tym urlopie jest. Żeby ktoś mógł odpoczywać, ktoś do pracy musi iść, prawda? Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. No to niech dzisiaj piszą wszyscy zewsząd i będziemy wspólnie fajnie spędzali czas i bawili się w radio do szóstej. trójka. Message in a bottle, yeah. Oh, message in a bottle, oh, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Czwarta 31, czyli dowód na to, że każda pora jest dobra, aby iść na koncert. Tutaj na koncert zespołu The Police. Teraz uwaga, pozdrawiam z najpiękniejszego miejsca na ziemi, czyli Stilo. Jestem na urlopie i faktycznie przewracam się na drugi bok, ale na hamaku, na którym słucham trójki od północy. Od czasu do czasu tylko zaglądam do ognia, żeby się za bardzo nie rozprzestrzeniał. Miłego dnia życzę, pisze pani Aurelka. O, ho, ho, ho, ho. No to nieźle. Hamak, trójka, ognisko. Kto da więcej? Thank you. When I think of all the things my mother said, when I think of all the feelings I heard from her, oh, in many, many ways, I'm still a young boy, waiting patiently for 4 p.m. Is she waiting in the garden for us to play? Yes, in many, many ways, I'm still a young boy, with all those questions in my petrol blue eyes. To legendarna, właśnie jeszcze raz powtórzę, żeby było słychać, bo to legendarna formacja Suede z Wielkiej Brytanii, klasyka Britpopu, panowie, którzy mają już swój wiek, niczego im oczywiście nie wypominając, ale cały czas dobrze nagrywają i wspaniale koncertują, z tego co widać ostatnio w internecie. She Still Leads Me On, 23 minuty do godziny 5, a to jest poniedziałkowe wydanie audycji Coś Mi Świta. Przypominam, że budzimy państwa od 4 do 6 na antenie Trójki. Yeah.

8 do 5. Dziękujemy, Janet Jackson. Chcę się Państwu pochwalić, że oprócz słowa pisanego do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl dochodzą dzisiaj do mnie zdjęcia. Jedno ze zdjęć wysłał Pan Michał. Typowe z trasy, piękne słońce, budzący się dzień. Kolejne zdjęcie dostałem od Pani Krystyny i Pana Andrzeja, którzy pozdrawiają. I tutaj piękna, spokojna woda, wspaniały pomostek, poranek nad jeziorem. No i trójka w tle. Cieszymy się bardzo. Kto da więcej, kto da więcej. Urlopowicze, halo, budzimy się? Nie, no co ja mówię, jak na urlopie się budzić o tej porze? Cool. Tańczyć przecież też nam nikt nie zabroni, nawet o tej porze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Chwalę się Państwu wiadomościami, chwalę się Państwu fotografiami. Pan Michał dodaje, pan Michał, który przysłał mi zdjęcie, które może zbyt słabo opisałem, ale przecież jesteśmy radiem. No to teraz, żeby tutaj szczegółowo dać Państwu do zrozumienia, co na fotografii się znajduje, pan Michał dodaje: na zdjęciu Rudawy Janowickie, szczyty Sokolik i Krzyżna Góra, a w tle Karkonosze. No i chyba wszystko jasne. Wszystko jasne też jest na zegarku, bo wielkimi krokami zbliża się godzina piąta. Coś mi świta. Czyli drugą część naszego dzisiejszego spotkania pora zacząć.